ارمان شهيدا شدي پورا شودا الله کا و شکرنا قربان شهيدا پس بين بدن شدي پرات دي خرگردنا ارمان شهيدا شدي پورا شودا الله کا و شکرنا قربان شهيدا پس بين بدن شدي پرات دي خرگردنا تقولوا إذا دين دير بنا ترسى شي خزان شوي دخداي بمينا بوينو سور لك ألوان شوي لتبت بوينو بخولينا إذا بقرآن شوي لتبت بوينو بخولينا إذا بقرآن شوي ياران شهيدا دستا پسروينو كوي افتخارنا أرمان شهيدا شدي پورا شدا الله کا و شکرنا قربان شهيدا بس بين بدن شدي پرات دي خرگردنا اتلا زمو غازي شهيدا قدردانا هيري گمنا دستا غيرت عزم ايمانا دستا دوينو بدل با اخلو امریکانا دستا دوينو بدل با اخلو امریکانا غازيان شهيدا و دنیا شتا اخلی بستا انتقامونا غازيان شهيدا و دنیا شتا اخلی بستا انتقامونا ارمان شهيدا شدي پورا شودا الله کا و شکرنا قربان شهيدا بس بين بدن شدي پرات دي خرگردنا پشما دا دين لكا پتن زان دي پروزارا و دیر امینا شولی فدا دا حق پلارا دستا پوینو شولو رنگین دا حق دیارا دستا پوینو شولو رنگین دا حق دیارا افغان شهیدا وارا دستا پو شهادت کمی ویارونا افغان شهیدا وارا دستا پو شهادت کمی ویارونا ارمان شهیدا شدی پورا شودا اللہ کا و شکرنا قربان شهیدا بس بین بدن شدی پرات دی خرگردنا شهیدا ورورا دستا پوینو افتخار کرم غج اخلم بستا خود بوارونا پا اغیار کرم تحفا بدرتا زدا سعید کلی اشعار کرم شهیدا ورورا دستا پوینو افتخار کرم غج اخلم بستا خود بوارونا پا اغیار کرم تحفا بدرتا زدا سعید کلی اشعار کرم باران شهیدا دربان دی اوری دا اللہ دا رحمتنا باران شهیدا دربان دی اوری دا اللہ دا رحمتنا ارمان شهیدا شدی پورا شدا اللہ کا و شکرنا قربان شهیدا بس بین بدن شدی پرات دی خرگردنا ارمان شهیدا شدی پورا شدا اللہ کا و شکرنا قربان شهیدا بس بین بدن شدی پرات